बजने से पुरवा के पांव में झलकने लगी पीली बत्तियां, जले हुए दीपों के गांव में अंधकार झूलता है पालना, याद घर बुलाने लगी, याद घर बुलाने लगी। इन थोड़े से शब्दों में सारे धर्म का सार, याद घर बुलाने लगी। जहां हम हैं वहां हम तृप्त नहीं, जो हम हैं उससे हम तृप्त नहीं। एक बात निश्चित है कि हम अपने घर में कहीं परदेश में कहीं अजनबी की भांति भटक गए। कहां जाना है ये भला पता न हो, लेकिन इतने सभी को पता है कि जहां हम हैं वहां नहीं होना चाहिए। एक बेचैनी है, कुछ भी करो, कितना ही धन कमाओ, कितने ही पद प्रतिष्ठा जुटाओ, कुछ कमी है जो मिटती नहीं, कोई घाव है जो भरता नहीं, कोई पुकार है जो भीतर कहीं चली जाती है, यह भी नहीं यह भी नहीं, कहीं और चलो, खोजो घर। द्वार द्वार, दरवाजे दरवाजे दस्तक दिए, न मालूम कितने कितने जन्मों में कितने कितने ढंग से अपने घर को खोजा है, मगर सारी खोज एक ही बात की है कि कोई ऐसा स्थान हो जहां तृप्ति हो, कोई ऐसी भाव दशा हो जिसमें कोई वासना न उठती हो, वासना का अर्थ ही है कि जो हम हैं उसमें रस नहीं आ रहा, कुछ और होना चाहिए। चाह का अर्थ ही है बेचैनी, चाह उठती ही बेचैनी से है, राहत नहीं, कोई कांटा चुभ रहा है, कोई अतृप्ति, सब तरफ से घेरे, सब मिल जाता है फिर भी अतृप्ति वैसी की वैसी बनी रहती, अछूती अस्पर्शित। धर्म का जन्म मनुष्य के भीतर इस महत घटना से होता है, बेचैनी की इस घटना से होता है। जैसे परदेश में जहां न कोई अपनी भाषा समझता है, न कोई अपना है, जहां सब संबंध संयोगिक है, जहां सब संबंध मन के मनाए हुए वास्तविक नहीं, और जहां पानी का धोखा तो बहुत मिलता है, पानी नहीं मिलता, मृग मरीच का दूर से दिखाई पड़ता है, जल का स्रोत पास आते रेत ही रेत रह जाती। इस भटकाव को हम कहते संसार। इस भटकाव में घर की याद आने लगी तो धर्म की शुरुआत हुई। पानी पर गिरता है आईना, आंख झलमलाने लगी। अगर बाहर देख देख के ऊप पैदा हो गई हो, देख देख के देख लिया हो कुछ देखने जैसा नहीं, आंख झपकने लगी हो, भीतर देखने का ख्याल उठने लगा हो, आंख बंद करके देखने का भाव जगने लगा हो, तो हो गई शुरुआत। हाथ भर भर के देख लिए, जब पाया तब राख से भरे पाया, कभी हीरो से भरा लेकिन हीरे राख हो गए, सोने से भरा सोना मिट्टी हो गई, संबंधों से भरा तथाकथित प्रेम से भरा, और सब अंततः मूल्यहीन सिद्ध हुआ, और अब हाथ को और भरने की आकांक्षा न रही। पात पात डोलती है प्रार्थना, सांझ गुनगुनाने लगी। तो जिस दिन बाहर से आंख हटने लगती है, उसी दिन पात पात डोलती है प्रार्थना, सांझ गुनगुनाने लगी। तो अब घर जाने का समय करीब आ गया। प्रार्थना जो बाहर से घर की तरफ लौटने लगे और अभी घर नहीं पहुंचे, बीच का पड़ाव है, जो संसार में है उनके हृदय में प्रार्थना नहीं उठती, जो परमात्मा में पहुंच गए उनको प्रार्थना की जरूरत नहीं रह जाती। प्रार्थना सेतु है बाहर से भीतर आने का, परदेश से स्वदेश आने का, विभाव से स्वभाव में आने का। पात पात डोलती है प्रार्थना, सांझ गुनगुनाने लगी। संसार की सांझ आ गई, और जो संसार की सांझ है वही निर्वाण की सुबह है। रोकलू में बादलों की घंटियां बजने से पुरवा के पांव में झरकने लगी, पीली बत्तियां जले हुए दीपों की